24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spottycar.nl. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur, maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Deze week in de bonus, alle Vivera 1 plus 1 gratis. Alle Conimex, Cotan en Lycum Key 2 plus 1 gratis. Alle Starbucks capsules voor Nespresso 10 stuks 3 plus 2 gratis. En alle Amerk diepvriesmaaltijden 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint. Boost yourself. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. 538 Nieuws. 1 uur. Op de Westerschelde bij Terneuzen is een binnenvaartschip gestrand. Het liep vanmorgen in dichte mist vast op een zandbak en kan geen kant meer op, want het is eb. Daardoor ligt het schip van 80 meter helemaal op het droge. Er wordt nu gewacht op vloed. Het schip was op weg naar de haven van Antwerpen. Reisorganisatie TUI kan nog niet zeggen wanneer de rest van de gestrande reizigers in het Midden-Oosten wordt opgehaald. Er wordt druk gezocht naar vluchten, maar dat is lastig omdat reizen via Dubai onveilig is, zegt een woordvoerder. Daardoor kunnen ook mensen uit Azië niet terug, omdat die overstappen in Dubai. De grote brand in Farmsum bij Delfzijl is onder controle, maar het nablussen gaat nog uren duren, zegt de brandweer. Het vuur ontstond bij een bedrijf waar chemische stoffen liggen opgeslagen. Er werd een NL-alert verstuurd vanwege de dikke zwarte rookwolken. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. En de crash van Max Verstappen kwam door een softwarefout waardoor zijn achterwielen spontaan blokkeren, zegt Red Bull. Het is intussen opgelost. Het ongeluk was aan het begin van de kwalificatie voor de Grand Prix van Melbourne. Het weekend van Verstappen is er flink door verpest, want hij start morgen bij de race op plek 20. In het oosten en zuidoosten is het zonnig, maar in het noorden en westen nog bewolkt. Maxima van 9 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later meer zon. En dat was het nieuws op 538. Peter, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 11 vertragingen. En dit zijn de 3 grootste. De A2 richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 13 minuten. De A2 richting Amsterdam tussen Apeldoorn en Amstel 35 minuten. En de A28 richting Zwolle tussen de Wijk en Nieuw-Leusen 18 minuten. Ook flitsers, dat zijn er eigenlijk een hele hoop. De A1 richting Amersfoort bij Hoogland 37,2. Dan de A2 richting Maastricht bij Meersen 251,8. De A4 richting Berg op Zoom bij Woensdrecht 242,0. De A4 richting Delft bij Schiedam 61,2. En de A7 richting Drachten bij Beesterswaag 155,2. En voor een heel flitsoverzicht check je de Flitsmeister app. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Een Plameco spanplafond doet wonderen. Voor de sfeer. Voor de akoestiek. En is geschikt voor elke ruimte. Laat je inspireren. Ga naar plameco.nl. Wauw, vitaminedeals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal grootverpakkingen met 60% korting. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos. Een spanplafond met sfeervolle verlichting. Ga naar plameco.nl. 538. Vanaf komende

love about me is you. Thing I love about me is you. En Andy Grammer, The Thing I Love. Met 538 naar Kensington, live in de Ziggo Dome. Kensington, daar wil je gewoon bij zijn. Wij geven kaarten weg dit hele weekend voor de show op 3 december in de Ziggo Dome. Je hoort de oproep voorbij komen en dat is jouw moment om te bellen naar de studio. Dus ik zeg alvast even het telefoonnummer, dan weet je het alvast. 0909-3000-538. Ik herhaal 0909-3000-538. Kom je dan in de uitzending, dan ga je er vandoor met 2 kaarten voor Kensington op 3 december in de Ziggo Dome. En ondanks dat 3 december heel dichtbij klinkt, je weet het, die zomer is altijd mega kort op een of andere manier. Die is zo voorbij, dus voor je het weet zit je weer in december. En dan sta je gewoon bij Kensington in de Ziggo Dome. Nu nog niet bellen, maar pas als je de oproep van Kensington zelf voorbij hoort komen. Ik gok ergens binnen nu een 3 minuten. Ways and mean, the supreme dream team, always up with the scheme. From hellcap to selling raps, name your theme. Mirage to the top, floating on the screen. Who the hell wanna stop me? I hear that those who doubt me. A million refugees with unlimited warranties. Black Caesar, dating top divas. Diplomatic immunities, no time for a visa. It just begun, I'ma shoot them one by one. Got 5 sides to me, something like a pentagon. Strike with the forces of King Solomon. Letting bygone be bygone and so on and so on. I'ma teach these cats how to live in the ghetto. Keeping it retro, expected from the get-go. Payload, let my mind shine like a halo. For politic with ghetto senators on the D-Lo. Come on, that is what you are. When you thought it was safe in a common place, showcase your finances, lose a pass on the horse race. 2 phase, getting D-phase out like Scarface. For your roll money, let me put on my screw face. And I'm paranoid at the things I say, wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. Was just spreading my love, didn't know my love was the one holding the gun in the glove. Well, this all good as long as it's understood. It's all together now in the hood. Win kaarten voor onze show in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-3000-538. Jouw hits hoor je op 538. Zara Larsson, Midnight Sun. 538. When you can still see the light. Can't find me. I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's like nothing tonight, but I'm feeling so high. Show my tan line. Midnight Sun. Met 538 naar Kensington, live in de Ziggo Dome. Dit hele weekend maak jij op 538 kans voor opkaarten voor Kensington in de Ziggo Dome op 3 december. Hoor je de oproep van de mannen voorbij komen, dan moet je er snel bij zijn. Bellen, bellen, bellen, 0909-3000, 538. Mario? Hallo? Ja. Hi. Hallo. Waarom zou jij er graag bij willen zijn op 3 december? Nou, het lijkt me gewoon super gaaf om ze eens een keer live te zien. Is het je nog niet gelukt? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Niet? Oh jee. Nee, echt niet. Oh, ja, kijk, Kensington is wel zo'n live act. Dat moet je een keer meegemaakt hebben. Want die, ah, jongen, je staat daar voor zo'n podium, maar je wordt bijna weggevlamd eigenlijk door ze. Nou, dat lijkt me super gaaf, echt. Mario, wie zou je meenemen als je de kaarten wint? Ik zou mijn dochter Marianne meenemen. Marianne en Mario, jullie zijn erbij! Yeah! Super! Van harte gefeliciteerd! Ja, dankjewel! Op 3 december zijn jullie erbij, want jullie winnen 2 tickets voor het concert van Kensington in de Ziggo Dome! Yay! Woehoe! Veel plezier en een fijn weekend, hè! Ja, dankjewel! Doei, doei! Het is 538 met dus dit hele weekend kant op kaarten voor Kensington. Je hoort ze nu ook weer op je radio. Hier is Kensington en War op 538. So, cut my hands and pull my arms in. Oh, unforeseen but no surprise.

Amber, Good To Be op 538. Aanstaande maandagochtend om 6 uur begint Jeroen van Veen, oftewel de sponsorloper, met een onmogelijke opdracht. 538 kilometer hardlopen. De 538 ochtendrun. Doet hij voor de 538 ochtendrun het Prinses Maxima Centrum. Het is de derde editie georganiseerd door de 538 ochtendshow. Aanstaande zaterdag. Nou, ongeveer rond deze tijd zou iedereen wel gefinished moeten zijn. En hebben we daar met z'n allen heel veel geld opgehaald, als het goed is, hopelijk, hè, voor het Prinses Maxima Centrum. De genezing van kanker bij kinderen. Nou, aanstaande maandag doet Jeroen van Veen daar een week van tevoren een schepje bovenop door in totaal 538 kilometer te hardlopen. Dat doet hij hier op een loopband in onze live studio. Er gaan ook allerlei mensen aanhaken. Ik ga zelf ook een half uurtje met hem meelopen. En dan gaat hij die aanstaande zaterdag, gaat hij nog 38 kilometer lopen. Ja, het zijn echt bizarre getallen. Het is echt krankzinnig. Ik heb ook een runclubje opgericht met allemaal online contentmakers. Misschien zit jouw favoriete TikToker of Instagrammer er wel tussen. En de boodschap mag duidelijk zijn. We willen gewoon met z'n allen, ook Jeroen, maar ook iedereen die mee gaat rennen op die zaterdag 14 maart in het Olympisch Stadion, willen gewoon zoveel mogelijk geld ophalen. Zodat we misschien hopelijk ooit op een dag helemaal de genezing van kanker bij kinderen kunnen realiseren. Maar in ieder geval daar nu al heel veel onderzoek naar kunnen doen. 538.nl/runclub. Daar kun je mijn runclubje voor aanstaande zaterdag, kun je daar in ieder geval alvast even supporten en steunen en geld doneren. En je weet het, iedere euro is welkom. En dan gaan we vanaf maandagochtend 6 uur ook nog eens meejuichen en klappen voor Jeroen, die dan ook aan die onmogelijke opdracht begint van 538 kilometer hardlopen. Alle info check je op 538.nl. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We're living a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up. Release your energy. Hey, right. Only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Chance to cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. 538. Radio 538. Entertainment. Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Now let go of everything I've ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seems just, but it's what I was owed, I suppose. Take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. I'm working myself up to a nice moment. All my memories of you. Olivia Dean, prachtig nummer, Rain Me In. Het is de 58 favorite van deze week. Het liedje is al eens eerder uitgebracht door Sam Fender op een album. Toen was het nog helemaal solo. Is het niet een hele grote hit geworden? Een keer op het podium besloot hij om Olivia Dean mee te laten zingen en om er een duet van te maken. En dat sloeg live zo goed aan dat ze besloten het ook als duet uit te brengen. Ja, en dan zie je nu gewoon het Olivia Dean effect blijkbaar. Want het is nu wel een gigantische hit. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean ga je veel vaker horen nog hier op 538. En hier is Turn The Lights Off.